أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم صدق الله العلي العظيم. دجا آيات كريمة دادوا آيات شوز تلاوات سوا دا يو دو ساو پنز آبعيم آيات بل دو ساو شبج آبعيم آيات فدوغو دوو كدر باو دا سود حكم الله عز وجل ذكر كي خراب كدا ما قبل سردادي فما قبل که حال تیو سلو او اوی آیم آیات چو چه هاغ ابواب البر پکش راغلی و شفر ده برو ده نیکی غطی دروازه لوی لوی بابون و دیر احکام تر لاندی و پا آغا سلسله که چه و پینزه دیرش حکم بیان سوی و ده پینزه دیرش حکم التا ذکر کرده سوی و تر دو سو سلویشتم آیات چرات لای اخیری حکمه اغا پنځه دیرشم حکم د وصیت په باره کې چې مړی ملکیږي باره به وصیت کوي یا بې نه کوي دغه مسله هلته ذکر شوې وه باره وروسته په دا کې هغه د جهاد مسله په کښې کې راله ولې په ابواب البر کې مهمه مسله یوه د جهاد و بله د انفاق و هغه د جهاد د مسلې دپاره یې د هغه دوو قومو قصې ذکر کړلې یوه د هغو خلکو وه چې د مرګ دوامه د خپل کلي وتښتېده لاګر د مړه کړه بیا یې بېرته راژوندي کړه بله د جالوت د تالوت قصه ورته ذکر کړه په دواړو کې مهمه دغه و د مجاهد دپاره چې معنا مرګ په دغه کې نه دی خو هغو خلکو جهاد ونه کړي الله په زرو خلک ومړه کړي بېرته راژوندي کړل د جالوت د تالوت قصې ته چې راشي د تالوت سره درې سوه دیارلس اخر پاتې شول د زرو لشکرو ته ماتې ورلره ورکړه نه کامیابي پر ډېرښت د لشکر ده او نه مرګ خاص خامخا په جهاد کې دی بې جهاد هم مرګ راځي او کامیابي چې د پلوژو خلکو سره هم راځي دغه قصې نو کې باره اوږدوالی پیدا کړي بیا د انفاق مسلې ته رالي د انفاق مسلې اوږدوالی پیدا کړي کنې سلسله خصوص په یاد احکام روان دي نو دلته شپږ دیرشم حکم نن بیانېږي دغه یې رابط وي په مابینځ کې دا قصې چې اوږدې سره رالي د جهاد او د مال د مصرفولو داسې نه شي چې باره سره ربط سره قطع کړي هغه احکام د مخه هم روان وو په پنځه دیرشم باندې روانه وه اوس شپږ دیرشم حکم ته رالو شپږ دیرشم حکم د سود په باره کې دی سود دغه دی چې سړی د یو چا څخه بلا بدله شی اخلي بلا بدله څه معنا زه اوس تا ته لسی درکوم بارم چې راکوې هلته نو بره بیا لسی نه کېږي پنځلس روپۍ به باره راکړي درکوم لسی پنځلس به راکړي دغه سود شو نو ښه چې ته پنځلس راکوې خو لسی دي دغه لسی په مقابله کې سو چې ما درکړو دا پنجۍ په کومه خوشحالي کې سو چې راکوې دغه ته نو باره سود ویل کېږي نو د دغه سود حرمت چې دی په قرآن کریم باندې قطعا ثابت دی که یو څوک د دې قائل سي چې سود جایز دی دغه سړی باره د دې نه څخه وځي دا حرام شیان چې دي دا دوه قسمه دي ځینې حرام دي هغه قطعي حرام دي قطعي هغه دي چې د هغو حرمت یا په قرآن ثابت دي یا په متواتر حدیث ثابت دي د دغه څکه څوک منکر سو دغس حرام کې حلال وبلل کافر کېږي ځینې بیا شیان دي مشتبهات چې په دې مابینځ کې د حرمت درجې ته نه دي رسېدلي، د هغو په حل که څوک قائل سي کافر کېږي، نه فاسق بدل کېږي، ګناهکار بدل کېږي. هغه کفر چې ورته متوجه کېږي هغه دغسې چې قطعي قطعي حرام سود په هغه حرامو کې دی چې قطعي دي، ولې په قرآن حرمت ثابت دي. نو تاسې به ترجمې ته متوجه سي. الله عز وجل فرمای الذين هغه کسان یأکلون چې دی خوري الربا دی سود خوري، دغه توری چې دی ربا ویل کېږي رب وایه مه وایاست چې رب وا، هغه ومز لیکل کېږي لکه د زکات په توری کې چې ولیکل کېږي، خو ویل کېږي نه چې خلک یې زکوات ووایي، نو یا د مشکات په توری کې ولیکل کېږي نو مشکوات خو نه ویل کېږي خو مشکات ویل کېږي. نو دغه ربا چې خوري لا یقومون الله و الا یقومون، دی به نه ولاړیږي په ورځ د قیامت د خپل قبر څخه چې داګر د انسانان راپورته کیږي، دی به نه راولاړیږي الا مگر کما لک هغه یقوم چې ولاړیږي الذی هغه څوک یتخبط چې بیا صده کړي هو دی الشیطان شیطان من المسجد مس څخه. الله پاک دی چې د قیامت په ورځ باندې د خپل قبر راپورته کیږي، د دې داسې مثال به د جسړي لکه یو څوک چې پیرانان ونسي مرض یې خراب کړي، نو خو مرض چې خراب کړي خو برای حواس مخبوط سي، مخبوط ګډوډ سي، دماغ د کار ولویږي کار بره نه کوي، الله ما زه هغه حیات خیي هغه حیات خنوداره کم دی بره لکه د یو حیوان غي، نو خو کار نور نه ځینې اخیستل کیږي. ژوند جلا دی، هغه د انسان دماغ او عقل جلا دی، خو لیونۍ ژوندی دی، عقل یې کار نه کوي، دغه سړی همداره کم شي. نو خبط څه ته ویل کیږي؟ ګډوډۍ ته د دماغ، یتخبطو چې دماغ یې ورګډوډ کړی هو د الشیطان او شیطان معنا بیا صده کړي سرع ورته وایي، یا مرګی چې څوک څوک ورته وایي بس دغه مرض یې خراب کړي. دغه سړی چې وروسته راپورته شي شیان یې بره اکثره یېري چې ما کول څه، هغه د دغه ګزشته یېري د سره د مثال په تور پر دیوال ناست خوراکي دیوال وهه، هغه مرض چې ورته راسي دته چې راشه وس وروسته یې خټې یېري چې ما خټې کول که څنګه چې راکچیني بره هیله داسې نابلده نابلده خبرې کې ډېر وخت بعد یې بره هغه سوچ ځای ته راسي چې اوه کیسه خو داسې روانه وه ده. الله وایي دغه سودخور چې په ورځ د قیامت ته قبر راپورته شي دی هم دغسې اولکي اولکي ځغلي پر دغه باندې دا ګرده د محشر خلک و ده ته ګوري، بره دا هغه د دنیا سودخور دی. الله پاک دا سزا ورلره ورکړه چې هلته د خپل د دماغ کار نه اخیستی، د سود حرمت یې نه زده کاوه، ځان یې دغسې یوې خوا او بلې خوا ته کاوه، د سود په کار اخته وه. الله وایي نو چې راکښېني هلته نو دا دماغ بره سړی څه کوي، هلته یې نو بره دغسې مسترب الحاله دا غرک همدغسې لکه حواس چې خراب وي، دوري ته کانې ځغستلي، دوري ته کانې ځغستلي، خلک ګرده په پوهېږي چې دی د دنیا څه مرضي راغلی دی، د دنیا څخه سودخورو. دغه ځای الله پاک بیانوي، ګور اول یې مقدمه کښېښول ورته الذين هغه کسان یأکلون چې دوی خوري الربا دوی سود خوري لا یقومون دوی به نه راپورته کیږي په ورځ د قیامت قبره الا خو به راپورته کیږي کما هغه رقم، هغه رقم به راپورته کیږي یقومو چې دریږي الذي هغه څوک یتخبطو چې لیونی کړی غزار کړی هو دی الشیطان و شیطان من المسجد خپل لمسه شیطان چې دی د زموږ د د چې دی د جوړ سره جلا دی د اور الله جوړ کړی دی موږ د خاورې سره الله جوړ کړی. نو یو څوک چې مرض خرابې شیطان فقط مسجد غوته ور دغه شي بیا به د خیره تفصیل نن یا سبا به وسي چې دا په ګوته باندې هغه کشنۍ چې وار د وار پیدا کیږي دی ظالم دلته ورته ولاړ چې دا مازه هغه د مور رلبېدلې نه دی یو همدا پر وکلاس وردغس کې هغه چېغه اوبه غوار د واره ده د مسه څه کوي بد پر ولګېږي لکه سړي چې ستنه ودغه شانې کې دغه عمله دی کوي دلته چې لیونۍ کې هم دغسې عمله دی پرکې الله دا دی ذکر کوي لکه شیطان چې سړی مسه کوي لیونۍ کوي من المسه د خپلو مسه کولو څخه مس دغه چې چاته لاس وروړی دغسې یا په ګوته باندې دغه شیان کې. نو هغه سړی خو بره په دنیا کې موږ تاسې معنا لیدلی دی چې دی چې پر څه داسې ولاړېږي ځې رفتار یې څهره کمې خبرې یې څهره کمې خو پر سوچ د خلکو پر چا باندې پر سور نه یې برابرې د هر څوک به پوهېږي چې معنا دا خورکۍ خو نامرضي دی دی به هم په ورځ قیامت داسې وروسته پسې الله تعالی د دې وجه بیانوي چې نو ولې د ده سره داسې کېږي په ورځ باندې د قیامت. ذلک الله وایي دغه سزا چې دته د قیامت په ورځ چې دا مازې راپورته سو دته دا ورکول کېږي ا د دوزخ سزا دغه نه ده چې برابر دوزخ ته خنه چې مز دغه ورسره دا خو چې د قبر راپورت سو پرده د اقد سدا دي ا دوزخ لا جلادی دا ور ور دلته د سر د معامله ولې کیږي د جه سبب الله فرمای ذالک دغه سزا ولې ون توپ چې دته په دا وخت ګور پیشیږي بانهم بی په سبب سره د دې به سبب یاد چې انهم دغه کسانو ست خورو قالو دی ویل دسی انما البيع مثل الربا انما بشك البيع خرسول مثل الربا دا کمثال سره د سود دی بار به البيع و سود و صفر سره لري خدام سودا ده دا هم سودا ده نو بيع خوروا ده چروا ده نو سود هم روا ده پر کس دی خدام تبادله ده اغم تبادله د جد ورا کما تفسیر بیان کړی یو یو دغه دادی بیان چې دوی به ویل برل شو چې د دکاندار سره یو شی پروت پرز به کوم د دکاندار سره د بسکټ یو کوکا پراته ده د دې کوکې قیمت چې دی یو روپی ده برز ورته وایم هم دغه په 2 روپی راک اده راک دغه سودا ناروا ده کروا ده خوروا ده خوری پی ده وگتل ده قیمت روپی ده ما ده تا پا دوی روپی رو روار که زنی وام اخستی شنو ول دو روپی شی پا دوی روپی روا ده نو چه روا ده زه بیا تا تا وام برام دغ روپی و اخله تا با دوی روپی برا بیا ما تا دوی او که دری او که بعد را که یا ده سر گانتا بعد بیا را که خدا هم یه روپی می دار کرد دوی روپی گرا کرده اگه دکاندار چی و ده یوی روپی بسکتی ور کرده و دوی روپی زنی اخستی وی نو چه ال تا بسکت ده یوی روپی ده پا دوی روپی خرسه ولی روا ده نو ده خون بعنی ده غرکم ده لکه یه روپی چی پا دوی روپی خرسه که دی ده دلیل وی ده ده عرب و مشرکانو چه ده اسلام جن لانو را غلی سود چه کاوه ده سود ده جواز پاره ده دلیل پیش آوه نو ده نون سود خور خون غی عینی گوی که پر اغا نخش کدم منی روان ده چې برای نو چې هغه کاروبار روا دی چې دکاندار ما ته د روپۍ شی په 2 روپۍ راکوي د لسې دا په شل راکوي برا چې ده مثلا په 50 روپۍ راوړي په 70 روپۍ راکوي هغه جایز دی نو دا کار هم جایز دی چې زه یوه روپۍ په 2 روپۍ باندې ورلره ورکوم دا یو طرز دی کېدای شي د دوی د دلیل چې البيع په مثال د سود ده بل طرز بیا دا چې د دوی دغه تورې ترجمه په واضح شي یو سړی به بل ته ورلي برای به ول ما ته یو سل روپۍ په پور راکړه هغه به سلی په کور ورکړي نو بیا څه وخت در کوم میاشت بعدې در کوم میاشت چې به پرس و سلی به نه درلود هغه بیا دروازې ته راغلی چې هلک هغه سلی راکړه ده به ورته وویل چې سلی خو نشته مګر بل چم به سره وکړو ته ما ته یوه میاشت وخت نور راکړه زه به تا ته د میاشت په بدله کې شل روپۍ نورې درکړم برا به زه یو سل و شل درکړم چې میاشت پرس هغه به ویل ټیک دی ګوره د وخت په مقابله کې څه شی ځینې واخیستی شلی ځینې واخیستی میاشت چې به پرس وله بیا چې به دی ورلی هغه به هغه یو سل و شلم نه درلوده بره بل یاره بل چم بوک څنګه بره شل نور را باندې بالاکه یوه میاشت نور چم راک دغه بول سی دی ا میاشت به بل کش بخوری بره بر خو لاړ یو سل و سلویشت بس به چې چا بر فل چاله کدا خصودی دا خو ناروا دی دا ته ولي ک بره ول دا ناروا نه ول بره چوار دا واره دی ما تراش وار دا واره چې دی ما تراش دی مثال په تور یو یو شی دی زه پر خرڅوم دا شی د سل روپو دی دا شی د سل روپو دی براوی د درو میاشت په فورې راکن خو غالب ده چې په یو سل سرویشت خاله ګورکی او هغه د میاشت په فور په یو سل سرویشت هغه خوروار د شریعت ته لار امر واده په هغه وخت کې امر واده چې دا وار دا وار دا شی ته پر خرڅی شی د سل دی براوی ورور ته خو نظم څخه چرانی سي په فور دی په فور نو بیا ګران دی په سود دی په یو سل سرویشت براوی هغه سرویشت ولی بالاس ودل الته چې سرویشت به لاس وی روا دي چې د دوه میاشتو پورې بره په یو سل سرویشت کې په نغدي په سل دي نو دا هم روا ده چې ما سلې د تور کړی پر باندې مو چې میاشت ور کوم شلې نور پر بالا کوم چې بل میاشت ور کوم شلې نور پر بالا کوم دلته خوم د پیسې د چا سره مقابل شو د جنت نه چې سره دا دلیل ام غلط هغه بل ام غلط دی وړه غلط دی دې خبرې ته بس تیس پام وست دکاندار ته ورځه برای دغه شی کې په نغد غواړي په لسې دي کې په پور غواړي په 15 روپۍ دي دا جائز ده ورته په پور راکه په 15 دا نه جائز چې دغه رقم د چوار د واره سودا په لسې وس عقد په لسې وس ورسته بالا کړي ورسته بالا کړي الته هغه پنځه چې دي صرف د میاشتې مقابل سود د نیټې مقابل سود دلته چې توار د واره د په 15 باندې په 15 لاس باندې معنی در خپل ریټ به لا رانیسي ریټ له سید کې په شل رانیسي په 15 رانیسي دلته دا 15 ګرځ د دې شی مقابل ګرځ خو سودا د مخه نه ده سوي و دې زستا څخه چې په پور غواړم دغه شی بره په 15 دی اصلی قیمت خود دل اس چ پور دی نو پ 15 دی دلت دا 15 روپی د د مقابل شوه او چ کی ور د ور پ 10 روپی ور لره ور کی ورسته بر بیا ورته وای نو چ چم را کی پی سی ال تاغه پی سی دغه مجه په مقابل کی ګرځي نو د جاهلانو د دغه مشرکانو د دې د دواره دلیل غلط و اوغه د سودا شی چې برای ولته شی د روپی په شلی ور کوي یا شی د روپی دی په دوی ور کوي جایز دی زه یو روپی په دوی ور کوم دام جایز دام غلط اسو یا دام نه چې پر ما باندې پور باندې دی زه وخت غواړم برای روپی په وخت مقابله کې زیات در کوم د دې دلیل بیا چې شپه شاوه برای ول چې سړی یو شی چاته په پور کوي ول ګران ور کوي نو اره ته خو ما غمرم دار دغه وخت په مقابل کې دغه پیسې وګرځي دا زیات دا دوی سره قیاسول دا غلط کارو دغه دلیل الاله د دې را پیش کې قالو دی به ویل ول انما بشك البيع وخرسول مثل الربا كمثال دجسد واذا بلغ دلالات جمره ودتي قانون خداتي چم مشبه به قوي مشبه کمزوري مشبه به لك سنگ وس زي سړي په شجاعت کې په جلاوري کې مشابه کوم د چا سره د زمري سره نو خود زمري جلاوري اصل د اغه ډيره ده د پلاني سړي ته يا لک زمري اداره کړ ګوره هغه اصل دی دی نور سره مشابه کې هغه قوت لري یا دس څوک وایي زمری دسې دی لکه پلانۍ سړی خلک پر خانې بروی چپه ګاډې زمری دی نو اوس دونه در زمری لا جلاور دی چې زمری د ده سره مشابه کې خو دی د زمری سره مشابه کې دوی دغسې کول اصلي باید دوی دسې ویلي وای چې ربا دا رقم روا ده لکه بیع چې روا ده مګر ده پر روا ډوله برای ول بیع دسې روا ده لکه څوک لکه ربا چې روا ده ربا یې اصله کړه چې دا دغسې خوږه ده دغسې سمه صفه لکه د مور شیدې روا ده دا بیع هم هغسې روا ده لکه سړی چې دغسې وایي چې وایي زمری دا رقم جلاور دی لکه پلانۍ کاکا خلق بار ته تاسو ته څو وای د یو پلانې کاکا خو درز مری ډیر غشتلې د زز مری ور سره مشابه کو دیم په دغه جمله کې چې الله دې نقل کړ دغه سی یو خباسه کې هم په شکی ګټ کړو چې رباله تر چا شر وا ده تر بیع خو اغلا را وا ده بیع به در سره مشابه شنو ذالک دا سزا به په سبب د دې چې ان هم دی چې قالو دی ویل ول انما بشک البيع خرسول رانی ور خو دې سره وادي مثل ربا لك ربا چې روا ده هغه څونه ډیر ښه سپاره وا ده دام روا ده هغه تشبیه لا بالعکس کړ سره الله پاک د دې په جواب کې وای واحل حلال ګرځول د الله الله پاک البيع خرسول وحرم حرام کړی د الربا ربا یو حلال دی یو حرام دی ظالمان حلال و حرام سره مشابه کیږي دا داسې روا دی لکه اغه هم اغه حلال شي چې دی اغه دا حرام سره مشابه کی چې اغه حرام خو نو ډیر روا دی یو نفس روا دی یو ډیر روا دی مبالغه یې پر واواجی کده بارنه دا بیع سره مشابه کیږي نو ګوره دا ډیر زیات تجاوز ظلم دی یو سړی به سی وای وای ربا روا ده ام کافر دی یو دا دی چې وای ربا خو به خیر روا ده لکه د موسی جه د دې د جمله خبر خلاصه دغه راوتل چې ربا خو به خیر روا ده څنګه روا ده بره لکه دا بیع چور سره مشابه کې بیع لا دغه سره روا ده لکه څوک لکه ربا نو دا د دې تجاوز علي جواب څنګه ورکې هو احل فداس حال کې چې الله لکړه د الله الله پاک البيع خرسول د بازار د دو گرفت وحرم حرام کړی د الربا سود نو دغه زائد حرمت سو د چا د پاره د بیع د پاره او احل الله البيع وحرم الربا لا فرق بیان کی چې د جیو د ودر منز د مزکی ود اسمان فرق دی د حلال او د حرام فرق دی د خدای ظالم ته ګر سره سره مشابه کوي ودا سره یو شی پس نو رب ورته فرمای فمن جاءه موعظه فمن فسحغ سو جاء شراتق کی هو دته موعظه دغه موعظه دغه په آیات کې وس بیان سره چاله پکې دا د سره حلال او حرام یو حلال دی بل حرام دی او په ورځ د قیامت به بیا دغه سزا هم درکول کیږي چې د قبر را پورته کیږي له په عذاب اختایلی و نه بیا دغه رقم دغه موعظه کچا او اوریدل د خپل رب د طرفه فمن پس اغه څوک جاء چراسی کو دت موعظه دغه نصیحت پند من ربه دره بس خدده چې د قران او ته خو درف کلام دی په قران کې درتراله فانتها فانتها بارد در منع وکړه بار اوه زخ په خوانه هم خبر د خوز د په قران کریم کې د حکم را تنازل شد مخ خوز ما سر نه خلاص دي فانتها نو د چی شو کړ منع یې وکړ منع یې څنګه وکړ ام یې دا خبر فرېښول چې بیع دې سره واده لکه ست چې راواده یا ست دې سره واده لکه بیع چې راواده دا خبر در قول ام کیرسو تر عمل ام کیرسو عمل یې نو نکا برای د سپه د سې سودی کاروبار پر هغه ځای باندې فرېښو فانتها منع یې وکړ څنګه ام قولا ام عملا خبر ام پریشو العمل ام پریشو د دې صدقه فلهو ما سلف فلهو نو د د پاره ما هغه سجه سلف چې په خوا کې رسوي قرآن چن از یدی په هغه وخت کې وای د قرآن د نزول په وخت کې چې مخکې کوم سودونه د کړي هغه ور معاف خلاص هغه د دس بچا ګټلې یې خوړلې یو په نن زمانه کې چې کړي توبه کاږي د نن زمانه سړي د پاره دا حکم نه دی چې په لکو مسله دا خو چې د قرآن آیات نازل دي د مخه خو چې قرآن نه و نازل سوی خود دی معذور ګڼل کېدل وسته په داري اسلام کې وسیږي د مسلمان اولاد یې په اسلامي بلکې یې پنځه وخته لمونځ کوي جمعې لمونځونه کېږي خطبې ویل کېږي دی په دې نه خلاصېږي چې اوس ما نن قرآن شریف واورېدی نو زما دپاره الله حکم کړدی چې فلهو ما سلب دی به د سود پیسې چې د کومو کومو خلکو څه ګټلي دي هغه ځای دي ګرده به هغو خلکو ته رسوي که چیرې ور معلومه چې یو پلانې خان دی یو پلانې خان دی د هغو سیمو سودونه اخیستي دي دا باید بېرته هغو ته ورورکړي که هغه خلک ګوري کې مړې ورسای نشته هېڅ ادرس یې نه شي پیدا کول هېڅ پته یې د هغو نه لګېږي چې څه سی وي بیا به دی دا د سود پیسې را اخلي باره به پر مساکین وویشي په دغه نیت به ویشي چې الله پاکه د ثوابه یې بیا زاره یم په عذاب یې مه اخته کوه دا غنیت به نه کوي چې دا زه په زکات ورکوم دا په بابا پسې خیراتوم په یه باندې ختم کوم پیسې د سود دي پټي دی اوس غواړي چې د سود مسؤلیت ځان خلاص کړي نو ختمونه و خیراتونه و دا زکاتونه د دې نوم ورکوي بره په دغه کې وایي د ایمان نه وځي ولې په حرامو باندې ثواب نه ګټه کیږي نو دا خو حرامې پیسې دي زما په خبره کې دای شي پوهېدلې یاست که دا خاوندان د دې پیسو درته معلومې باید هغو چې ورلره ورکړي نه نویسه چا دی نو مان لیکلي او هغه اندازه پیسې بېرته وراده چې دغه اسیس پیسې دي ما چې په سود درڅه وړي وی هغه بالابود یې باید ورلره ورکړي او کاغه نه ور معلوم ځنی ورکوه بیا به دغه د سود پیسې د صدقه کوي خیراتی به پنیت باندې د دې چې زمه می پاره سه د پاره غول زمه پنیت به کوي پنیت ثواب به نه کوي د نن زمانه د پاره حکم دغه دی دا چې دغه آیات نازل یی تر دغه وخت پورې چې کوم چا کړی وي دغه د پاره حکم دی چې په لهو مسله وغو چې ول شتيري پر تیر یری پر ير دغه سی وغو ته فرمایل پلهو نو دلر ماغه د سلف چې په خایا خسیږي هغه پیسې د دسوی نور دغه پیسې به کار نه کته ونه دا کده توبه وکښله په ځړی کې سم نه وکښله په خلو خو وس دا نه وای چې بیا د سد لکری با په ظاهر خو په دې عمل کې د اسود دی وس نور نکي مګر پټ منافق تی بیا ته دې سم توبه نه دکښله کې وس پیدا کی بیا کی علاوه د زړه کار نه زما دی هغه نو به ته کار م په لره و امره امر د د چدي اغه معامله د د چدي د په اخلاص ته پر نه پاخته الا الله دا مفوزه و الله ته دا و دا حکم رانانو ته د علماء او دغه برای بالا سړی مت تخنه و می چخه و چې یا ستاتو بنو سم نه د کما تر وشه الله خو اغه د کار ظاهری سوج پرېش وي په خو لاغه خبره نه کوي چې سود بیع سره یو رقم ده ته نه بس په خبره چې یا ستاتو به ولا کثیر زګ یو څولشت لا و هم توبه دې نه د سمک شل الله و امر و الله ته مفوزه که بالا کار په لرمه تر دې ځای پورې مې کېدای شي په خبره پوهېدلې یست دا خو هغه څوک چې موعظه د قرآن ته ورته بیان کړي د قرآن موعظه رااله قرآن نازل شو الله دا پیسې له وکړي چې تیرې پر تیر یېرې پر یېر بس توبه دې وکاږه ومن عاده ومن هغه څوک عاده کې بېرته عودو کې واقعي منافق و په خوله یې دغه رقم ویلې چې بس ما توبه ده بیا سود زه نه کوم په عمل کې هم پرېښوه یو څو ورځې داسې و غلی بېرته بیا یو ځای سر ووال شو معلومه شوه چې پلانې کې بیا پیسې په سود زمړې وکړلې خدای بېرته عود وکړي ومن هغه څوک کدای سپ خبره تیس پوی جاده مخ خاله او امره الى الله تن و کار پټ په لره ما مگر کدا عودو کی شکار اس خبر و من هر غسوک عاده کدا عودو کی فاولائک اصحاب النار فاولائک دغه کسان چې اصحاب النار دا خویندان د چاج د اور دا نو د دوزه خور لرونی دی الله پاک چې دا موعظه د قران ورته بیان هم سول د توبه هم وکشل او بیا لاس نه دی بیا سږی کاروبار شروع کړی دی دینو د اور خاوند دی دا د اور خاوند په دغه ذکر کې یو سړی چې د یو شی سره ډیر اړه لري باره خلک یې نو دغه خاوند بولي نو یا یې دغه زوی بولي دغه زوی بولي اخر ګو چاته ویلی و وای په خوا په گنج کې به دا دلالان ګرځید نو په یو شی به پیدل ادا په پسو شه په یی جدا حیا دی په خرو شه په یی جدا په وشانو شه په یی وای نو یو بار رالی دلال چې ویلی و بار ماته دی شو غاره رانی ولی وای ول دور ته ول چې زه په غو نه پیژم مګر د خرنو زویم ما سمانه یعنی شپ په یېژم ډیره علاقه ور سره لرم انو خلکو به بعده بل ترجمه کړه ځنی وکړ چې معنا دې ځان د خرز وی بول دغه په هغه معنا د خرز وی ځان نه بلې دغه په جمع معنا بلې چې ډیره علاقه ور سره لرم خصوصیت ډیر ور سره لرم نو دا د خاون کورین د هر رقم دی سړی وای برای د خرنو خاون جام ګر سره خاون سمانه یعنی شپ په یېژم دلته معنا پکې دینو د اور لکه زوی د اور لکه خاون دا د اسه د اور لړونو دینو په ولای کده اکسان اصحاب دینو خاوندان ګوکه ګر سره دی مالکان دی النار د اور دغه سور سره تړلی کته ودا بدر یو سور دی علاوه هم فیها خالدون هم دی فیها په دغه اور کې خالدون د همیش ته پاره دی ولې د همیش ته پاره سو یو خدا کار په خپل ځان کې ګناي کبیره ده د اسد بل خود د ظالم هغه خبره کوپرې تر خوله وځي چې وایي بیع او ربا سره یو شی دی خو دغه خبره یې کوپرې ده په دغه د سړي سره مینه برا خلک وایي طلاق سوځي نجلا کیږي یو دا دی چې سود کوي حرام خې بولي بره وایي حرام خې بولم ناروا یې بولم دغسې مې سمه ده مه عقیده ده مګر لکه یو سړي چې ناروا بولي مګر ځینې وشي نو کافر کیږي خو نه خو ما ځکه بیره ګناه وکړل یو سړی شراب حرام بولي ایمان یې دی مګر کرار ځینې وچ رسوله نو خو کبیره ګناه وکړله پاکه دوزخ ته چې کافر نه دی دلته د ده لپاره خالدون ولي وفرمای خدای کافر هم دی ورسره د ده خبره ده مخکې چې رسوي د خدای عود و دواړو ته وکي ومن عاد کذا عود وکي کم کم ام قول اگر کم برته شروع کی چې بیع و ربا سره برابر ام عمل درې با شروع کی په سوجه پیسې شروع کړي نو الله پاک ولدي د اصحاب النار څخه دی او دی په دې کې خالد د همیش لپاره دی پس الله رب العزت د دې د پاره چې د سودخور سم ځنی راوګرځيږي د دې بیان کې و يمحق الله الربا يمحق خرابي زائلي الربا ربا ربا الله زائلي د الله پاک ربا ته دوام نور لرو کی هر څه سودخور چې دی پای خرابې ده پای خرابې څه معنی چا او چاته په دې دنیا کې الله تعالی دغه شکر لرو ورکه دغه د سودونه هم کړي پر هغه سربېره تشکېدلې هم ډوالې هم ورته چې نو سدونه خوشبو ختاول پورته کوي مې خو پیسې د خلکو څخه پسود اخستې پسود څه معنی چې تا به روپی ورکول دوې ځین اخستې درې ځین اخستې خو په داده سود په معاملې کې پیسې ډېر ورولې چې تاول زړه ډېر مور سم الله پاک څنګه تبا کړی اوس دیوالې ورکې ويربي الصدقات ويربي الله پاک تربیه او زیاتو برلو کې ار صدقات او صدقات ته خیراتونه وکړه الله ډېرې څنګه متزاد شي یعنی سرول سود خو په ظاهره ګټه د چورپی ورکې دی به اخته دا تاوان دی په بخوا د ګټه د یو پر ځای کې وره چې دوی روپی ورکې څلور په عوض کې راځي نو خو تیغه باید زیاتوب کړی وای صدقه به په ظاهره تاوان دی پیسې در څخه د سل چې د سګي ورکې خو نیوي پاتس وي چې بل د سګي ورکې اچا پاتس وي مګر پای کې دا ډیری هغه کمیج علاوه زما معامله د غره کم ته يمحق خرابي الله الله پاک الربا سود زائر زیاتوب دی مگر علاوه زی خراب و ما زی میتاوم استکوم و یربی او علا پاک زیاتوب کی ال صدقات و صدقات ته صدقات چی بیاجه زائر کم بود دی مگر په معنا کی علاوه زی ته زیاتوب لر کوم یا په دې دنیا کی یا په هغه دنیا کی د ربا خرابیم یا په دې دنیا کی او دغه دنیا خو نو یقین ده کده هغه زیاتوب دی په هغه دنیا کی یقین کده دغه خرابې ده په هغه دنیا کی یقین په دې دنیا کی مګایګه امدا زیاتوب صدقات به ناسی برکت علا پاک شوا چی ام پر هغه خرابې را به ناسی والله لا يحب كل كفار أثيم والله ألا عز وجل لا يحب من ومحبت نساتي كل كفار ده هر كافر قرسر ده هر كافر أسر اشتا ده كفر كارك ده كفر كارك سأغ أقوالي ده كفر دي ده أر كافر أسر كفار مانا چه ده ده سي كفرون كي بواح بواح شكارا شكارا ده جسر ألا من نساتي أثيم ده گناكار أسر چه ده سي كبيري گناوكي لك ده سود كارو باركي ګوره یوې کوپر سود ده یوې دا کبیره ګناه سو کبیره ګناه خدا عمل دي چې د سود کاروبار کې کوپر هغه خبره ده چې کوي چې برابر څوک څوک پر برابر دي بیع او ربا سره برابر دي دا کوپر خبر ده الله برملا فرق بیان کوي ولې حلال بل حرام څنګه سره برابر عقل دي کار کوي کنه تر دا غځای پورې د آیات کریمه ترجمه سول په هغه ځای کې یو خبره و چې دی ول انما البيع مثل الربا چې دا تشبيه بدی د بيع د ربا سره کول مال په دوه ځای کې کوله یو ځای کم ځای یو به هغه د څه به تشبيه کول مرال د کاندار چې د روپی شی چې دی بسکوټ ولی په 2 روپی کې روا دي زه به خپل روپی په 2 روپی کوم چې هغه روا ده دام روا ده بس به سره تشبيه کړ خدا تشبيه غلط و بل به هغه چې اصله وړي و بره به بدمیش بعد سله نه درلودي بره بل شل را باندې بالا کا سرویر سره باندې بالا کا هغه ته بمور بالا هغه ته چې ودیولې چې دا کار خو ناروا دی ولولې ناروا دی هغه چې وار د واره سړی شی خرڅي په نغدې په سل ورکی بار وای کې په نغدو غاړې په سل کې په پور غاړې په یونیم سره هغه ولې روا دی وسوته چې دغه خو ډیر پر دی هغه خو وار د واره عقد پر چا کوي په یونیم سل کې وای دا غدي په یونیم سل در باندې خرڅوم د دوی میاشه د پاره دا ستا پور هم دغه رقم دی دا خو دی وار د واره سلې ورکړې دي چې وخت یې پرسه نه لري بارای پر بالا کوي دغه هغه ته څنګه سره تشبیه کوي الله ول دغه کار دی کوي خدا کار څنګه ورته احل الله البيع وحرم الربا فاحاجسك هم رسول اكرم صلى الله عليه وسلم سخه د ربا په باره کې یو روایت راغلی دی چې رسول په بخاری شریف کې دی، دا حدیث شریف چې انه نهى عن ثمن الدم، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو د پیسو څخه د وینو چې څوک وینه خرڅي، په جاهلیت کې به د جیشیان وینه مثلا په سبع علالاوه یا غوی علالاوه دا به په یو برتن په لوشي کې هغه وینه ځنې تکه کړ جته د می مسفوح وای، هغه حرام خو دا وینه ده، عذاب به لاس پر لاس کې د خرڅې ده په درجه ښه خوراک دی نه درلودي ولدا انسان ته خوراک قوت ورکی، دغه وینه دغه پیسې چې د حرام دي اوس خو خلق د انسان وینه خرڅي هغه خو بیخي حرام ده چې کوي چې د خرڅي نو خو د انسان جز دی، دا خو یو د دې د بل د پاره لګول هغه خو نو ضرورت ادي روا کړی دی علما اوس وخت ادي جواز ور کړی چې ال ضرورات تبيح المحظورات، یو خرڅول دي، خرڅول د انسان د جز هغه نه کیږي تر جنه برای آواز وینه نه دنو خوشته ورګم تر لاندې دي سترګم تر لاندې دي نه تر لاندې دنو دا ګرد سمن چې دی دا حرام دی. بل کسب البغي د زنا پیسې چې په زنا یو شزه اخته ده بس په دغه باندې روزمره خپل کفاف او خپل رزق برابرۍ، پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه څه هم منع وکړه، ول د زناکار شزه چې کمی ګټل سی پیسې دا حرام دي، خوراک او مصرف ارز نه حرام. ولعن اكل الربا، هغه حدیث کدا اوس چروانی بارونه دغه ټوټه پک شکراله او رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت هو یا برر ارسوک چې ست خوله الله لعنت کی پرده و موکله پر موکله ام لعنت دی دس ندی چې واز هغه پیسې چې اخلا چور کوي په سوج پیسې وړي وي سلی راک بیا زې نیم سل الله دې پردم لعنت وکي دای وړي وړي پس دای جن زړه چې دغه سپ قرض راکې راک سوج به چې دې بیا به ماته بالا بود راکې نو پر اکل هم پر موکل هم موکل دغه ور خوړون کې دې چې دغه فایب سور کوي وکاتبه جو کوم کې چې قرارداد یې وړي کې چې د سلی ور کړی دی بار به بیا دې دور بعد دوه سو ورکې کې دغه کاتب د مسجد ملا صاحب دی هم الله لعنت پر د باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم وای کدا د بینک منیجر دی یا د بینک لرک دی د سوجي کاروبارونه لیکي د امتر لاندې دی الله پاک وی لعنت پر وکی و شاهدیه خو بیا پر دا قرارداد و شاهدان لیکل کیږي هغه شاهدان باندې هم الله پاک لعنت وکي نو پیغمبر دغه سوال چې ولعن اکل الربا وموکله وکاتبه وشاهدیه دا سلور نفر د صدفه اړه دا ګرد باندې نبی علیه الصلاة والسلام لعنت ویلي والواشمه واشمه بیا دغه چې دا شوزه ته خالونه وروي په خو به پر جمع مخ باندې د خالو درختي جوړې دي دلته بدرخته و دلته پرزن الته ده پر به مخ بدرنګ کی د یو سورز د فرخ به شخوند کو بارونه چې بیا سپین سر است چې بیا دا وی ویني چې بعد اس بلا دي پیری دي دا وس شي دي د مخ یې شي جوړ کړی نو دغه واشمه هم بل مستوشمه واشمه چې خالونه و هون کې مستوشمه هغه چې مخ ورته نیولې چې دلته خال راو دلته دای بیا ځنی غواړي دغه نو بل والمصور تصویر لیکون کې چې دا د حیواناتو د ژوندې شیانو تصویرونه لیکي دا دا چې د حرام یو منفس تصویر نه دی حرام درختی کاج منظرې کاج چې منان کاج د کمر کم غرونه انزوري اسمان انزوري استوري او سپوږمۍ په کې لیکي دا ټول جائز دي ولې په حدیث کې راځي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو مصویر ولیدي هغه چې الله شان مکوه دا ګناه لري په ورځ د قیامت کې به الله پاک مکلف کوي بروي روح عمر لره ورکه روح خو ته نشي ورکولای نو لکه سړی چې چاته لښتي وکړي چې د اسمان ته وخېږي نو هغه خطای سي نو درڅه وخت به وي نو معنا دا ایمي وي خدای خو خطای نشي نو چې وای روح ورکه تر هغه وخت چې په اور کې اچن روح خو نشي ورکو وای دونه ډیر عذاب الله پاک تر لري درکې دا ول نو کب ډیر دي طاقت نه کیږي دا درخت کې کاږي غرونه کاږي اسمان کاږي شش مناظر کاږي نو خمخه ته ژوند شي نو ولي کاږي نو دا حدیث خو تیر په یو بل حدیث شریف کې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د بخاری شریف دی کدای شپ خبره ته پویږه هغه حدیث ختم سودا بلکې وای وای الربا بغض و 70 بابا ربا چې د تقریبا یو سو اویا قسمه ده دغه قسمونه وشاخونه لري پیغمبر علی السلام په اخر زمانه کې به د مؤمن نه یي چې د ربا بو یې نه تر سر موسو یا په خپل کړی ده یا دا هغه سی ډیر شاخ دی بغل د ربا سره تیر سوی دی یا د سود خورو پیسې چې په خیراتو کې ورکی خدام تا وښه در سر مو کیږي اگر چې د پاره خو شرعا نه دی حلال دی مګر تا وښه د ربا په ګډ دی نو برای خیر نه سره لکه دا اوس چې موږ جامعه جوړه ده نو دا څو اویا شعبیه ده بغضع د درو ثونه ستر لس پوری و دا عادت ویل کیج بالانو یا څلور یا پنځه یا شپږ او 70 خو اویا لکه د ایمان په باره کې راځي چې الایمان او بغض 70 شعبه لکه ایمان چې څونه شعبیه د روجه صد ام غونه شعبیه لري اشه دا ګردو کې یو غټه شعبه ده لکه ایمان کوم شعبية درلوجة بهرب الأعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق ألت دغ سوت جديم دغ رقم لوري وشتي لري أغا كشتا كشتا درجة ده سوت سوانا كدر ده رسول الله صلى الله عليه وسلم والكئتيان الرجية أمه ولد سوت أغا كشني شعبة ده أغا دوغ نقنا لري لكسري چي نعوذ بالله نعوذ بالله حياة جد خولي مورا سر زناو انسان تصور نشي کولای گر سره چې یو څوک د خپل مور سره د مثال په تور بد عملی کوي نو هغه څنګه انسان بردا انسان ته انسان بولي د ادنا ادنا درجه د سوت چې د ایغه نبی علی صلوات و سلام دغه نه خطرناک پایله وشوله نو هغه نور لوري درجه خطه ال ته پرېږده نو هر څوک چې د مثال په تور په دغه سی او عمل او کرداري د دغه جاته څخه د لوی لوی علما په د اسلامي ملکو کې د حکومتو ته زهر کې د خدای بندگان دغه پټه بنکو سو بس دا اوس چې دې شروع کړی خو خطر یې ډیر او ار ټولنه چې برباد شوی د اسلامي د سود د لارې څخه بربادیش سود چې په علاقه کې رالی احتکار و سود دا د اسلامي جامعه هغه اقتصاد پلجی په دا جهان کې برای بیره کم رقم اقتصادي نظامونه روان دي د اسلام دین یوازې د عبادت نوم نه دی چې سره عبادت کې بس تشبیحات وي تشبیهي اسلام اقتصادي نظام هم لري دغه د اقتصادي نظام ورشد د اسلام د اقتصاد هغه مهم مهم رکن دغه دی چې یو ربا حرام د سود کاروبار په اسلامي ملک منع دی دا چې منع شو بل احتکار احتکار بیا جته ویل کیږي چې سټاک لري خلک لوی خانه کادی ګودامونه نه جده د سټاکو نه ډک دي شي نه خرچي کرار دغه سن اصلي لاس تر زر باندې مزورانم ولاړ دي کړه دروازه بندې دي چې ښه د خلکو نه پس دغه ځای ته ورسېدي بارون دی یو یو غونی وړ پر راباسي چې د زور روپی په لاس زره ورکی خو خپل شی دی خرڅی چې احتکار کی اسلامي حکومت حق لري چې ورسې د دروازه ګرد ورمات کی کلفانی ورمات کی مزدران او تودري چور نه چور د اسلام حکم نه دی بار سم نم خپل منشور تکشنی چې خانه کادل تکشنی کې دا سون والی د پیونو بوجي وبک کرا کشنه دلته پیسې ته ټولوا خرڅو منزه راسي خلکو ګونی په زر زر وریځنی پیسې د تویزنی ټولوا خپل پیسې د اخر احتکارم درس حرام دی دا د وچ حرام سول دا دغ ازرار روسنه مسلمان ته ورکه خیرات کفاره در باندې لازم مده زکات در باندې لازم دی سر سایه در باندې لازم مده اختره در باندې لازم دی ا روزه دی و خوړل شپته روزه کفاره ور لره ورکه په ډیره کم به د خانه کا سندی لکه ته چې لغت ورکه لا زولی ورته نیول مساکین ته وای زولی ورته ونسی خانه کا ته د اسلام د طرفه څخه دا شیان متوجی دی په اسلامي ټولنه کې که دغه احکام واقعي عملی سي فقر و غربت ختمیږي ختم کنسی لجیش که سرمایداری و احتکار روانو بس گرد کلی با بستا دا وردیرا سب مرایانی پلاریم دا وردیرا سب مرایی و نکای ام رایی و دالت دای ام دی مینای ام دا غلام دا منزه دا ملک بیا پر دا غنسی لای پر مخ سمانا و گری گرد نسی وساکی دلی دا اپراج نسی وساکی دلی دس پر مخ لای سی روپی بیان وارشی اگه جلا دا یو دادی چه دا باشندگان گرد اسوده جوند بکی اسوده جوند نو رسیجی اسوده جوند یو چون پرو دی دا نور خواران گرد بس دا اگر کم جیتی چه واسای خیزی چه سعر بودی دیر مخصان پر مزدوری که دا خپل کور حوائج نسی پرکوان او دا خانه که چی بیدی دا اگر دا کوروالا یو شاپنگ چی دی اگر نو شل شل زر کالداری دی که یه دی دون مصرف که دا بل روڑی نسی برابر ولی دا غط تفاوت چی رازی دا اگر وقت رازی چی ربا و احتکار پا اگر ملکی اسلام پا دا اگر آیت که ربا که دا ربا دا غش یعنی حرمت بیان که چی دا حرام دا دا مکوی مکوی پیغمبر علیه السلام اگر سی حرمت بیان که چی اگر ادنا ادنا دا رجای دا غشت لکه دا مور سر زنا نو الله عز و جل مج او زمر ملک دا دا غافت څخه وسات کوم که چا چې کړی یا لو تعالی دې توبې توفیق ور لره ورکړي اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دا غايات کریمه متعلق څخه بل درې با نور دي ان شاء الله سبب کې به